Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó napot kívánok, Bányai Géza vagyok. 10:01 van, a civil rádiót hallják, és benne a disputa sávjában, ami 10-től 12-ig tart, az első óra beszélgetését, ami a nagyvárosi dilemmák műhely beszélgetése lesz. Két vendégünk, Kolondzsia Gábor és Varga Ötvös Béla, és tulajdonképpen mi folytattunk egy beszélgetést, hát persze két hét az nagy idő, úgyhogy nem tudom, hogy a hallgatók teljesen vissza tudnak emlékezni rá, talán még mi sem. Az önkormányzatiságról beszéltünk, és az önkormányzatoknak is egy különös problémájáról, a finanszírozottságukról, vagy finanszírozhatóságukról. És ezzel kapcsolatban hangzott el néhány gondolat. Nem tudom, hogy nem érdemes-e egészen röviden összefoglalni, ami a konklúziója volt az előző beszélgetésnek. Varga Ötvös Béla. Konklúzió, ugye sok mindenről beszéltünk, sok minden témát érintettünk. Én arra úgy emlékszem, hogy mi azzal kezdtük, hogy milyen korlátok előtt állnak az önkormányzatok gazdasági téren. Tehát említettük azt, hogy ugye a rövid és középtávon az önkormányzatoknak az állami normatív támogatása az hát jó esetben stagnál, de relatív értékben csökken. Óriási gond, hogy a részükre, hát annak idején ugye biztosított vagyon nagy részét eladták, és ezt főleg működésre költötték, működési kiadások fedezésére költötték, nem fejlesztési célú beruházásokra, aminek ugye a legnagyobb problémája az, hogy ezek egyszeri tőkeforrások. És ez a 16 évet lassan el is volt. És ez folyamatosan elkopott. Ugye a gond az, hogy a polgárokat, gazdasági vállalkozásokat nem merik adóztatni az önkormányzatok. Sajnos elég fejletlen, azt kell mondanom, elég fejletlen a magyar adózási rendszer ebből a vonatkozásban, sokkal inkább elvonó jellegű, és nem nincs benne egy ösztönző tartalom. Negyedik ilyen gond, hogy a hitelfelvétel kockázatos. Az önkormányzat ugye elég nehezen tud egy igazi piaci vállalkozás belekezdeni, ehhez neki társulnia kell, a magántőkét kéne bevonni, a vegyes gazdasági társadalmat kéne létrehoznia. Ez is nagyon nehezen működik. Ötödik ilyen probléma, hogy az uniós források a saját források kellenek, és ennek az előteremtése, biztosítása, hosszadávon rendvaló rendelkezésre állítása, ugye ez is gond. Beszéltünk arról, hogy az önkormányzatok mint közigazgatási vagy állami igazgatási forma is egy nevezhető egy önálló hatalmi ágnak, ugye a végrehajtó hatalom, a törvényhozó hatalom, illetve a bírói hatalom mellett. Van más is természetesen, de ez egy nagyon alapvető hatalom, nem véletlen, hogy van egy külön választási forduló is. És ezek a jogosítványok is folyamatosan csorbulnak, növekednek. Ugye Miklós Bandi mondta, hogy ennek ellenére nálunk az egyik legszabadabb az önkormányzati hatalmi ág. De mégis ugye ennek a gazdasági tartalma elég csekély. Beszéltünk arról, hogy a választási ciklusok, nem csak a parlamenti, hanem az önkormányzati választási ciklusok is rendkívül korlátozó hatással járnak, ugyanis az új testületek ugye egy év telik, még átveszik, elindítják a programukat, megpróbálják a választási ígéreteket valamelyest realizálni. Igen, és utolsó éve pedig már nincs más praktikus kívánságuk, mint ugye, hogy folytassák az addigi munkát, az viszont marketing eszközöket kell használni, legalábbis eddig még ugye ez volt, és akkor ilyenkor megint serkent arra, hogy ne emeljenek adót, azt ugye már az egy késletetett hatású dolog, ugyanakkor rögtön negatív a megítélése. Nem lehet új beruházást elkezdeni, mert azt szinte hitelfelvétel kellene, meg kell szavaztatni, akkor választások előtt ugye az aktuális ellenzék is ugye másképp áll hozzá. Tehát annyira megvannak kötve a képviselők, ezt ugye most a védelmükben mondom. Tehát a rendszer valahol nem igazán jól működik. Persze kérdés, hogy valahol a világon ez működik-e jobban, és mindenütt ezeket a ciklusokat betartják. Hát ez a eléggé elcsépelt szövegű csak eszembe Churchilltől, hogy a demokrácia nem jó dolog, sőt, talán azt is mondta, hogy rossz, de ennél jobban nem találtak ki. De valóban ez igaz az önkormányzatokra is, ami igaz az állami szférára, hogy az időnek a felét tudják csak érdemi munkával tölteni. Tehát egy ciklusnak a felét lényegében tudják érdemi munkával tölteni, amikor valóságos döntéseket tudnak hozni, előtte, utána béna kacsa. Azért amerikai elnöknél ennél jobb arányok vannak. Ott csak az utolsó fél év, egy év a maximum, ami így telik el. És amikor még a Nagy Árkosban annak idején erről hallottunk, akkor hüledeztünk, hogy hú, hát egy ilyen hatalmú ember a hivatal idejének a x százalékát nem tudja érdemi munkával tölteni. Hát ennél mostanában lényegesen rosszabb a helyzet. És ha valaki át akarja hágni ezt a bizonyos terminust, akkor átkap, egyébként nagy bőgőnek nézi, amit a mellékhatában mutatja. Tehát ez illusztrációja annak, hogy ilyen rossz hatékonysággal működik ez a rendszer. Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, hogy a főnök és a legfőbb főnöknek ugye milyen hatása van. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államokban is, amit hát értem, mint a demokráciának tartunk, de Angliában is, vagy akár a skandináv államokban. Szóval sok autonóm rendszer működik, sok demokratikus intézmény működik. Tehát nem csak az alapvetőek, ugye a Montesquieu-i alapvető három hatalmi ág, hanem ugye az állami számvőszék, az ombudsmanok, a különböző bizottságok, hivatalok, független felügyelőségek, nemzeti bank és vannak az uniós intézmények. De ezeknek a hálója biztosítja a folyamatosságot. Tehát ugye itt az a fontos ebben, hogy mi folyamatosan ugye benne vagyunk egy folyamatban, tehát nem nagyon tudjuk azt megváltoztatni, ugyanakkor ez a rendszerváltás annyira friss, szerintem, hogy még nem alakult ki az a politikai kultúra, hogy valamit folytatni kell, hanem ugye ismerik ezt a történetet, hogy gyakorlatilag az 1840-es évek reform mozgalma óta az előző ciklust, az előző kurzust, azt ugye mindig tagadjuk. Ugye a reformkort tagadta a korabeli ugye Habsburg uralmat, a 48 már a reformkort is tagadta, a Bach-korszak nem beszélve, stb. Így ment egész mostanáig, és gyakorlatilag ez átöröklődött ebben a választási rendszerben is nálunk. Én emlékszem egyszer egy fejlesztési koncepció készítésekor, készítettünk egy fejezetet, ahol fejlesztési apróságokat írtunk le. Tehát a virágosítás, pormentesítések, tehát olyasmi, ami adott esetben jó lehet ilyen hangulatjavító intézkedések, és beírtuk azt, hogy legyen polgármesteri láncnek. Az nagyon tetszett, hogy például Angliába, meg Svájcba, Hollandiába a polgármesterek hordanak egy láncot, és ugye ez adnak a bizonyítéka, hogy ők egy folyamat részei, egy folytonosságot képviselnek. Tehát ő nem mondhatja azt, hogy mától fogva új időszámítás van, ugyanazt pontos, és súlya van. És például Angliában volt egy helyen, ahol minden egyes polgármesternek van egy kis lánc, és azt ráteszik. Tehát egyre súlyosabb lesz ez a lánc, egyre súlyosabb az örökség. És nekem ez borzasztóan tetszett, és javasoltam, hogy hát ezt be kéne vezetni, milyen jó lenne, és az, aki először bevezeti, az mégiscsak mondhatja, hogy valami újat bevitt, és nem, nagy volt az ellenállás. Tehát annyira az elutasítottság, ugye a korábbi vagy a másik oldaltól, ez olyan erős volt, hogy még ezt az apró gesztust is elvetették. Sőt, valószínűleg ebben az apró gesztusban nyilvánul meg a valódi probléma. Igen, ezért fontosak a szimbólumok, mert a szimbólum mindig sűrít valami nagyon nagy mondani valót. Hát igen, mondjuk az önkormányzatoknál már többször elmondtam, és most is el kell mondani, hogy a önkormányzati törvény a mai napig úgy kezdődik, hogy az önkormányzás alanya az a helyi közösség. Tehát a helyi választópolgárok közössége alkotja az önkormányzatot így, akik a folyó ügyek vitelét átruházzák a képviselőiket, tehát a képviselőkön keresztül gyakorolják ezt, ugye, mert kisebb községeken kívül, ahol falugyűlés lehet tartani, ugye a közvetlen demokrácia igen nehéz, illetve hát elfajulhat, tehát ezért a képviselő demokrácia formáit vezették be, tehát a képviselőkön keresztül gyakorolják az őket megillető hatalmat. Tehát az önkormányzat mi vagyunk így együtt, és nem mi vagyunk és ők meg az azok, az ezek meg az azok kettőssége, hanem mindannyian mi vagyunk, És részben a választópolgár úgy mutogat az önkormányzat, ami valami idegenre. Másfelől meg, ha az önkormányzatnak a tisztviselője, akit a közösségnek a adójából fizetnek, félváról kezeli a hozzáfordulókat, mind a kettő szereptévesztésben van alapvetően. És ugye mostanában kötelezően a tisztviselőknek el kell végezni a közigazgatási alapvizsgát, meg szakvizsgát, és teletömik a fejüket elképesztő mennyiségű jogi anyaggal. Nem tudom, hogy ez az attitűd, ez mennyire van kihangsúlyozva ezen közben, miközben rengeteg jó szabályra, paragrafusról beszélnek. Bár ez szükséges természetesen, ugye, hogy ismerjék az alapvető hatásköri instrumentumokat, de abban igazad van, hogy valóban a helyi karizmatikus vezetők megtalálása lenne az igazán fontos, egy kitermelése, ha lehet ezt mondani, de különben vannak is ilyenek nálunk, tehát ugye főleg ugye kisebb településeken, ahol már 16, sőt van a 20-25 éve van ugyanaz az ember, és hát láthatom, meg vannak felelégedve, sőt én ismerek egy települést, ahol egyetlen egy jelölt volt, senki nem érezte magát. De kis településekre ez jobban is jellemző, hogy igen, nagyon sokszor még a régi tanácselnök megvolt, hisz még őt sem igazán politikai pontosan alapon választottak, mert egyszerűen ő volt az aktív ember. Hát meg ugye működött egy rendszer, be kellett illeszkedni, tehát nem lehetett kimaradni belőle, és hogyha az megfelelt, viszi tovább, hogyha nem voltak semmiféle olyan, hát idézőjelbett bűnei, akkor most hát miért ne felelne meg? Azért itt van egy nagyon érdekes dolog, ami így motoszkál bennem, egy kérdés, és ez most nem is a önkormányzatiságnak az alapjellegére szeretnék rákérdezni, hanem arra, hogy vajon ez az önkormányzatiság egy kis településnél és egy nagyvárosnál, itt ugye nálunk kerületi önkormányzatokba kell gondolkodni, jellegében nem különbözik-e? Mert egy kis településnél sokkal inkább tudom elképzelni azt, hogy beleszólnak, hisz mondjuk az a tény, hogy valakit esetleg 25 éve, tehát még a régi rendszerből is folyamatosan megválasztanak, az mégiscsak annak a közösségnek egyfajta konzervatív döntése volt. Tehát valamire ők mindenfajta divatos áramlattól függetlenül a voksukat adták. A városban pedig ez olyan mértékig politikai harcnak az eredménye, hogy kik lesznek egy kerületnek a vezetői, vagy egy kisebb városnak, vagy nagyobb városnak a vezetői, hogy a kettő között, mintha valami alapvető különbség lenne. És itt nem is érezzük azt különösképpen, amit te mondasz, hogy mi vagyunk az önkormányzat, hanem egy ilyen furcsa politikai vagy hatalmi képződménynek jelenik meg sokunk előtt az önkormányzat. A demokrácia iskoláját, ha vesszük, itt a nagyságrendeket kell alapul venni, hogy meddig képes az ember így közvetlen demokráciával gondolkozni. Mi az a nagyságrend, amit még képes átlátni az állampolgár? Vegyünk például mondjuk egy társasházat. Tekinthetjük ezt egyfajta önkormányzatnak, helyi önkormányzat, ugye? Élnek egy ilyen házban 100-an, 200-an, valahol kevesebben, valahol többen. Mondjuk ilyen 100-200 fős társasház, az akár egy kis falunak is tekinthető, hiszen kisebb községekben se élnek többen. És körülbelül hasonlóan is működik, tehát ismerik a ügyes-bajos dolgokat, jobb esetben persze, és képesek átlátni, és tudják, mi a legfontosabb a ház számára, és ennek megfelelően cselekszenek, normál körülmények között ez működőképes. Persze viták előfordulnak minden szinten, meg egyéni érdekek, meg egyéni eskedések, de ezt a szintet képesek vagyunk átlátni. És ez igaz egy kis településre is. Ott például én például feleslegesnek tartom, hogy egy kis falunak, egy kis községnek rendelési tervet csinálunk, hiszen a helyiek tudják a legjobban, hogy nekik mire van szükségük, és az, hogy ha kötelezővé teszik ezeket, az egy-egy szolgál a szakmának az érdekeit, az üzleti érdekeit, egyébként sok értelme nincs. Minél nagyobb a nagyságrend, annál inkább elszakad a közvetlen demokráciás lehetőségtől, annál inkább összetettebbé, bonyolultabbá válnak a problémák, és kevésbé átláthatóvá, és a szakértelemnek a jelentőség annál nagyobb lesz. Na most, hát ez a mostani rendszerünknek a ősbűne, mondjuk ki magyarul a dolgokat, az, hogy még rátette erre az amúgy is egyre bonyolódó helyzetre a maga politikai generálszószát, ráöntötte, és ugye az emberek minden nagyobb településről van szó, annál inkább igaz az, hogy már nem is nevekre szavaznak, hanem pártlogókra, független a önkormányzat működésének az eredményétől. Tehát ez csak még mindig haba tortán jön ahhoz a dologhoz, ami egyébként is épp elég nehézséget okoz egy nagyvárosnak az irányítása, de hogyha ráadásul a politikai hasznak a szintjévé válik, akkor ez a lehetetlenségnek a határára viszi el. A társasházakat említetted, és nekem van erre egy eléggé negatív példám, az a társasház, amiben lakunk. Ott 60 lakás van, és az a kezdetektől fogva 30-es évektől társasház volt, és a néhány lakást államosítottak mindössze, és talán az is visszakerült. A lényeg az, hogy a néhány idős emberen kívül, nem tudom, hogy most közgyűlésen eljöhetne mondjuk 80 ember, vagy legalább 60, ugye minden lakásban minimum egy, vagy tulajdonos, és alig lehet érvényes közgyűlést tartani sorozatban, tehát mindig a második közgyűlés válik érvényessé, ugye, amit rögtön kiirdetnek, mert nem jön össze a létszám, és az érdeklődés az döbbenetesen kicsi. Olyan kicsi, hogy gyakorlatilag ajándék az, hogyha valaki elvállalja azt, hogy a házat például képviseli. És még az sem sok jó szót kap. Tehát valami olyan beteges, hogy mondjam, gondolkodás van, vagy frusztrált gondolkodás van az emberekben, és ez egy nagy kerületi hely. Ami nagyon sokszor úgy érzem, hogy a közéletből átöröklött valami, hogy hát nekünk ezt majd megoldják, valaki majd megoldja, ezt majd valakinek meg kell oldani, ez nem a mi dolgunk. Pedig az ő tulajdonuk, tehát nem egy IKV-s házról van szó, hanem hol régen is mindenki tulajdonos volt. Igen, hogyha ezt az önkormányzatiságot lecsupaszítjuk, és kis csontvázat próbálunk elképzelni, akkor végül is ugye a kormányzás az egy igazgatás, és egy finanszírozásnak az egysége, amelyiket átitat egy hagyományi kulturális örökség. Tehát az önkormányzatnál, önkormányzatiságnál is ugye van egy önigazgatási oldal, ugye hogyan építi föl a maga intézményrendszerét, függetlenül egy társasház vagy akár egy nagyváros, és ugye a finanszírozási része is ugyanígy a szerves része. És ezt átitatja ez a kulturális örökség, és azt gondolom, amit mondtál, az nagyon egyetértek, hogy hiába van saját vagyona és nagyértékű vagyona egy társasházban, mégis valahogy az attitűdje kifelé az olyasmi, mint amikor volt ugye az államszocializmus idején, akkor volt egy IKV, és akkor az egy mindig nagy megpróbáltatás volt valamit érvényesíteni, és ez megmaradt. Ugyanakkor akit kiválasztanak maguk közül közös képviselőt, ugye az is társadalmi munkába végzi. Ha megszavazzanak neki pénzt, akkor azt meg már sokalnak. És közben nem is látják át, hogy ez milyen veszélytséggel jár, és adott esetben is kis eredményt is, milyen nagy munkával lehet elérni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy szerves fejlődés. Az önkormányzatiságnak a lényege szerintem a szerves fejlődés. Tehát visszautalnék, amit még a beszélgetésünk elején, ami szóba került, hogy tehát egy rendszerváltáskor felülről elindított végül is demokrácia, ha lehet ilyet mondani, tehát képviselet és intézményképítési demokrácia, ez az önkormányzatoknál sajnos azzal az attitűddel találkozott, amit hát csont nélkül átvettünk, tehát nyilvánvalóan nem is lehetett mást. Tehát ezért is van az, hogy egy ciklusig tud terjedni a gondolkodása egy helyi embernek akkor is, hogyha ő már évtizedek óta ott él, de mégis azok a körülmények, amik az újraválasztás, illetve a finanszírozást meghatározzák, egyszerűen kénytelen így viselkedni. Tehát egyik ismerősöm mondott egy ilyen jószatot, hogy addig, ameddig nem fognak nagyon leépülni, és nem kell újra fölépíteni a rendszert, addig sajnos még mindig így fog mozogni. Nemrég voltam egy falu konferencián, és az volt a konklúzió számomra, hogy annyira kiszolgáltatott helyzetbe kerültek a falvak, hogy gyakorlatilag újra kell kezdeni ők ezt a önfelépítést, és ott rengeteg jó ötlet volt. Tehát gyakorlatilag nem azzal telt el, mint a korábbi konferenciákon, hogy ostorozták az államot, a vállalkozót, a helyi lakosságot, a szomszédfalut, vagy nem tudom, bárkit, vagy a csatornázási műveket, hanem hogy a helyi értéket megpróbálták meg, tehát mert végül soha nem lesz más forrás, mint a, a természet és a humán erőforrások. És ide visszautalnék, bocsánat, hogy ilyen sokáig magam már tartom a szót, hogy végül is, hogy ugye, hogy nem szólnak be az emberek a közös ügyekbe, ez valahol ezzel az erőforrás dologgal függ össze szerintem. Tehát ugye a falvaknál nagyon látható a közös ügy, tehát hogy ha nem jár a busz, nincs posta, hogyha nincs meg a kellő infrastruktúra. De abban a pillanatban, amikor megjelenik egy olyan intézmény vagy vállalkozás, amelyik erőforrást látott valamiben. Például van egy nagyon ismert Balaton felvidéki kisfalu, ahol igenis a polgármester választás óriási. Hát tulajdonképpen kicsit politikai mászt is kapott, de valójában gazdasági érdekről szólt. Pedig néhány tucat ember lakta, és újra kellett választást kiírni. Pedig korábban ezekre nem nagyon volt ott példa. Tehát abban a pillanatban, amikor megjelenik a gazdasági érdek, az anyagi érdek, abban a pillanatban ugye hát egyfelől borulhat az önkormányzatiság, másfelől szerintem meg új alapokra helyeződhet, és én ebben láttam igazán az alulról szerveződésnek a megoldását, hogyha az emberek, a vállalkozások ezt anyagi oldalról is megérzik ennek a jelentőségét. Tehát ugye végig is ez az adó lenne. Tehát ugye csak sajnos nagyon negatív az adófogalom megítélése. De ugye nekünk azért van szükségünk közintézményekre, közszolgáltatásra, mert egyénileg szükségünk van rá, de azt nem tudjuk egyénileg finanszírozni. És ugye minél többen tudnak csatlakozni, fajlagosan annál olcsóbb lesz a fenntartása. Tehát ezért fizetjük tulajdonképpen az adót. És én azt gondolom, nekem az az elképzelésem, hogy ez minél inkább rövidre zárhatóbb, annál inkább átlátható, annál inkább meg tud valósulni ez a fajta, hát ugye egy kicsit olyan nyers, közvetlen demokrácia. És én ebben nagyon hiszek, nem is hiszek, inkább meggyőződésem, mert nem látok más megoldást. Mert a különben nincs rá szükség, tehát amit ugye, hogyha az embertől érdemtelenül vesznek el, vagy méltánytalanul vesznek el javakat, előbb-utóbb onnan el fog távolodni, tehát ugye ellazsálja, kijátsza. Tehát csak érdek alapon működhet ez, akármennyire is szigorú ez a mondat. Kolonciágában. Igen, hát ehhez azt tenném hozzá, hogy van egy matematikai fogalom, hogy szükséges, de nem elégséges feltétel. Amiről Béla beszélt, az szükséges, de nem elégséges feltétel az önkormányzáshoz. Tehát a anyagi, a pénzügyi dolgokunk túl, sőt azt kell mondjam, hogy fölött van egy alapattitűd, ami meghatározza az, hogy egy önkormányzat mennyire valóságos. És ez pedig én úgy fogalmaznám, hogy az önkormányzás az öngondoskodás. Ez az alap tartalma. És amit már említettünk, hogy az előző rendszernek az a paternalista időszaka, az tényleg kinevelt egy emberfajtát, amit elneveztek Homo Kadarikusnak, amelyik nagyon vidáman túlélte azt a rendszert, amelyik kinevelte őt. És a mai napig az emberekben jelentős részben benne van az attitűd, hogy várja, hogy őről gondoskodjanak valaki. És hogyha nem, akkor panaszkodik, meg szídja, de akkor is ezt várja. És ugyan többszörösen elhangzott már különböző fórumokon, hogy ne ezt várják, éppen mostanában is állandóan ezt hallani, hanem igenis mindenki gondoskodjon saját magáról. De ez az attitűd, ez él. És ez annyira belénk van égetve, hogy ez mutatja, amit mondta példát a társasháznál, hogy ott lakom, az az én tulajdonom, nekem a legközvetlenebb anyagi érdekem, hogy a társasház az jó állapotban legyen, ne csak az én lakásom belül, hanem az egész ház kívül is, mert különben, ha nem úgy van, akkor az én lakásom belül sem fog jó állapotban maradni. Mert hogy kívül is az ő tulajdona, nem csak belül. És ennek ellenére szóval nem érdekli az embereket, közömbösséget lehet tapasztalni. Egyébként ezt magam is tapasztalom, én társasház közgyűléseket én is szoktam vezetni. Ja, és csak egy hozzátétel. Nagyon sokszor lakóknak nevezik a tulajdonosokat. Tudod, ez is az örökség. Ez olyan, mint ami IKV ízé lenne, tudod, hogy kedves lakók ekkor és ekkor. Nem lakók, tulajdonosok. A lakók nem dönthetnek, mert itt a tulajdonokról van szó. Ugye ez az attitűd, ami valahogy annyira belénk van égetve, és ez egy kényelmes attitűd. Én várom, hogy rólam gondoskodjanak, ugye? hogy igen nehéz rajta változtatni, és egyszer nem is látni különösebben ezt a tendenciát, illetve hát egyes embereknél, egyes családoknál, akiknél ez megvalósult, azoknál az anyagi jólétbe ezt általában meg tudták valósítani, de itt van az alapvető probléma, hogy az emberek várják valakitől, hogy őről gondoskodjanak, és ez pedig pontosan szemben áll az önkormányzásnak az alapfogalmával és alapértelmével. Pár perc zene következzen, előtte elmondom a telefonszámunkat, mert önök is elmondhatják igazából a véleményüket, vagy éppen kérdést tehetnek föl. Két telefonon hívhatnak minket, a vonalas a 489-0999, illetve a 30-as mobilra is, 228-98-00, ide is telefonálhatnak, sőt ide SMS-t is küldhetnek, ha van kedvük. Önök a nagyvárosi dilemmákat hallják a Civil Rádióban, a Disputa sávjában. 10:30 van, Bányai Géza vagyok, és Kolondzsia Gábor, Varga Ötvös Béla a két beszélgetőtársam. Ma az önkormányzatokról beszélgetünk, illetve folytatjuk az előző adásban már megkezdett témát. És hát nagyjából oda jutottunk, hogy az önkormányzatiságnak sok fajta feltétele van, ugye magában a rendszerben is vannak feltételek, de legalább olyan fontos az a, az, az emberi attitűd, amivel az önkormányzat részét alkotó polgár, aki valójában maga volna az önkormányzat, hozzááll a dolgokhoz. Nos, már egy ideje készülök arra, hogy beszéljek tulajdonképpen az önkormányzatnak az alapfogalmairól, hogy mi számít önkormányzatnak. És itt meg kell említenem dr. Kis Istvánt, aki éppen most 101 éve született, és 10 évvel ezelőtt hunyt el, ebből kiszámolható magas kort ért meg. Ő már a két háború között komoly közigazgatási munkát végzett a Magyar Zoltán által vezetett közigazgatási intézetbe. A Tanítványok című film, az részben ő róla szól. Ők csinálták a Teljes Népadatok Központnak azt a híres kiállítását még 38-ban, és volt szerencsén találkozni vele idős korában. Teljes szellemi frissessége érte meg még a 9. X-et is, és rengeteget tanultunk tőle, nem csak én, hanem mások is. Óriási életművet hagyott hátra, a Szálló igéjét a mai napig fejből idézzük. Nos, hát őnek az egyik alapgondolata, hogy az önkormányzatoknak alaptípusai vannak. Tehát ugye attól függően, hogy min alapul. Az egyik az, hogy miből érek. Ezek az érdekszövetségek, vagy lobby szervezetek, amik azért jönnek létre, hogy a anyagi érdekeiket képviseljék. A másik, hogy hol élek, hát ezt nevezzük helyi önkormányzatnak, de nevezhető társasháznak is egyébként. És a harmadik, amit hajlamosak elfelejteni, hogy milyen értékrendet képviselek. És ezt úgy hívta a Kis István, hogy tradíció közösségek. Ezek lehetnek egyházak, iskolák, sőt, meg akár párt is, hogyha az egyfajta értékrendet képvisel. Tehát, és ők mindezeket a önkormányzatnak a különböző típusaiként jelölte meg. Tehát az, amiről az előbb beszéltem, hogy az embereknek az attitűdje, az öngondoskodása szükséges ahhoz, hogy az önkormányzat az élővé váljon, ez mind ezekre érvényes. Tehát van egy iskolaszék, vagy van egy olyan klub, amelyik bizonyos értékeket képvisel, az ugyanúgy önkormányzatnak számít, még hogyha jogilag nem is nevezzük annak, mint egy éppenséggel egy társasház, amelyik a maga szintjén a maga dolgait kormányozza. Tehát mind ezeket kell tartalommal kitölteni, hogy a társadalom szövete megint valóságos legyen és élővé váljon, és megszűnjen az az attitűd, hogy várjuk a sürgalambot valakitől, az ezektől, vagy az azoktól, és a pártlógótól, hanem kézbe vegyük a saját sorsunkat, és ez nagyon fontos, hogy tehát nem csak az a lényeg, hogy hol élek, nem is csak az a lényeg, hogy miből élek, hanem hogy milyen értékrendet képviselek, ez pedig a kultúrának a fundamentuma. Igen, nagyon, nagyon szép gondolat. Ennek az jutott eszembe közben, hogy ugye mi az ember nem tudja saját magát ellátni, ugye önállóan ugye nem sok millió Robinsonként élünk, ezért van egy társulási kényszer. Ugye ennek vannak különböző egységei, család, munkahely, ilyen-olyan klubok, közösségek, és ugye az egyik legfontosabb az a település, az a közösség, az a térbeli kapcsolódás, ami ugye meghatározza a többi kis sejtnek az életét, amihez kapcsolódunk. Tehát, hogy ennek ugyanolyan fontos szabályai vannak, mint hogy az ember kialakítja ugye az egyéb kapcsolataiban is a szabályrendszert, és ennek kell egy intézményes formát találni. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon bonyolult folyamat, és ezért utalok mindig vissza arra, hogy ez egy szerves fejlődésnek kell lennie. Tehát nálunk ugye megvan az attitűd, itt Gábor említette is, hogy a kormányzati, vagy a miniszteriális szféra, az sem nagyon, nem szereti az önkormányzatokat. Ugye az ugye ez neki egy ellensúly, ez egy valamilyen akadály. Tehát nem tudja keresztül, és ezt megszokta ez az intézményrendszer, hogyha megszemélyesíthető. A korábbi rendszerben, ahol ugye egy utasításos rendszer volt, és gyakorlatilag végrehajtási szerepre károsztattak a tanácsok. És most ez megfordul. Tehát itt nagyon keveredik a személyes és a csoportos örökség viselkedési kultúra. Itt a önkormányzat azon kívül, hogy értékelend, azon kívül közösség. Régen úgy is nevezték, hogy a XY a város közönsége szobrot állított a nagy fiának, így is lehet látni régi táblákon. Tehát közösséget jelent, akiket vagy az érdek hoz össze, vagy valamilyen értékrend, vagy pedig az, hogy szomszédok, tehát térbelileg együtt vannak. De milyen érdekes, hogy a Vajdaságban még a városokat is községeknek hívják. Hát igen. Hogy ott községi, nem tudom én micsoda van, és akkor itt tudom én, az egy nagyobb város. Hát a háború előtt még a városokban is az volt kiírva az önkormányzatra, hogy községi tanács egyébként, csak ugye ezt, akkor ezt a szót nem szégyelték. Meg hogy rendezett tanácsú, községi azért mondtett, hogy egy magasabb minőségű közigazgatás egység. Igen, tehát ez közösséget jelent. És az a világunknak egyik rákfenéje, hogy individualista módon akarjuk megoldani az ügyeinket, nem együttműködve, hanem másikkal szemben. Ez mindenképpen rontja a hatásfokot, hiszen a másik az ellen fog állni, ő is a maga ügyeit akarja megoldani én velem szemben. Ebből aztán ez a negatív összegű játszma tipikus esete, amikor mindenki veszít. A végén kijön belőle, ahogy mondani szokás, a teve egy olyan állat, amit egy bizottság hozott létre, vagy tervezett meg. Tehát valamilyen ilyen senkinek sem igazán jó kényszer megoldások szoknak az ilyesmiből születni, ahelyett, hogy sokkal inkább pragmatikusan a energiáinkat és időnket így használnánk föl, és valóban az emberek jelentős részének elveszi a kedvét az ilyenfajta dzsungelharc, ami eluralkodott a közéletünkben, ha egyáltalán lehet így közéletről beszélni, és ez mindenképpen hát egy olyan negatív dolog, ami nem sok jót ígér a jövőre nézve. Térjünk vissza egy másodpercre ahhoz a összehasonlításhoz, hogy a kis község, vagy kis falunak a átlátható méretű közössége, és mondjuk egy budapesti kerületnek a 100 000-es közössége, az valahol nagyságrendben, és hát minőségben is egy egészen más dolgot ad. Valahogy nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk 100 vagy 200 000 ember ezt a fajta közösséget én meg tudja élni. Tehát itt a képviseletnek sokkal erősebb szerepe van, és ez a képviselet ugyanakkor legalábbis a mai gyakorlat szerint elképesztő módon elválik attól, hogy igazából kit akarnak az emberek, nem is ismerik a legtöbbször a képviselőiket, tehát valamilyen ilyen, na jó, menjünk el szavazni, aztán x-eljük ki azt, aki, tudom én, a legerősebb, hogy mondjam, aki ügyesebb pártpropagandát csinál, azoknak az embereit szokták általában megválasztani, tehát nagyon kevés mondhatjuk azt, hogy igen, őt, ezt az embert ismerem, és ő ezt és ezt fogja csinálni, és ezért választom. Túl nagyok a méretek. Nem lehet, hogy ez eleve akadálya tulajdonképpen annak, hogy a demokrácia ilyen értelemben jól működjön? Én azt gondolom alapvetően, hogy a demokrácia ez egy ilyen társadalom működési technika. Tehát nem egy cél van értelemben, hogy mint a paradicsom, vagy a kommunizmus, vagy valamilyen ilyen ideál társadalom. Szerintem ez egy technika. Ezt a Bibó erre nagyon hosszasan fejtegeti is, hogy itt egy érzelmi tartalommal töltik föl, ugye, mert ugye egy ilyen demokratikus intézmények van egy hatásfoka, és akkor ahhoz már érzelmileg viszonyulunk, tehát úgy ítéljük meg, közben ez csak egy technika. Tehát, hogyha megkeresjük az alapegységeket, vagy az alapvető szempontokat, akkor ugye hát mi a legfontosabb, ugye a lépték az ember. Az ember is az ő szükségletének a kielégítése, és akkor ezt, mivel azokat a intézményeket és azokat a szolgáltatásokat kell működtetni, amelyeket ugye az egyén csak finanszírozni tud, de nem tudja maga a teljes, tehát részben tudja finanszírozni, nem tudja az egészet átfogni, ezért az átláthatóságot kell biztosítani. Tehát egyfelől ott van egy emberi lépték, másfelől pedig az átláthatóság és az ellenőrzésnek a követelménye. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, és ugye azt igazoltnak látjuk, hogy egy kis település, egy néhány száz fős, vagy néhány ezer fős településen ez megoldható, akkor szerintem egy nagyvárosban is ezek feloszthatók, ilyen települések. Többször beszéltünk is erről, és én nagyon szeretem ezt a fogalmat, ez a szomszédságnak szoktuk hívni, ugye ez az angol száz világban ez egy rendkívül elterjedt és nagyon sikeresnek működő forma, sikeresen működő forma. Szerintem ez nálunk is nagyon bevezethető. Hát amikor mi készítünk település terveket, településfejlesztési terveket, és például egy 30 ezeres városban is legalább 5-6 település rész van. Németváros, Magyarváros, alvég, felvégén van a olyan elnevezések. És elő is volt már szó a műsorban, hogy egyszer Platon megpróbálta még annak idején meghatározni a létszámot, aztán Frank Lloyd Wright is megpróbálta a 30-as években. Most is készülnek ilyen számítások, és majdnem mindegyik ilyen 5000 fő körül állapodik, mert ugye annak már van ereje, annak már van egy teljes keresztmetszete, ott már mindenféle előfordul, és mégis valahogy átlátható. Én azt gondolom, hogy ugye Budapesten is, amikor kinyitjuk a nagy Budapest térképet, és ha megszámolnánk a mi jelölt városrészeket, akkor most legalább 200. Uh-huh. Ahol egy olyan 5-10 ezer ember él körülbelül. Hát ugye viszonylag nagyobb az intervallum, de átlátható. És ugye mi is magunk is tudjuk, hogy a mi környékünkön, tehát az egészen másfél viszonyulunk ahhoz. Most nem lehetséges-e az, hogy itt van egy alapvető műveltségi hiányosság, ami én személyesen is tapasztaltam, hogyha valakit be akarok avatni egy dologba, és mutatom, nézd meg, itt egy elszámolás. Nem érti. És ezt valahol az iskolába, vagy valahol én úgy képzelem, hogy a nyugati világban talán megtanítják az embereknek, hogy hogy vezessenek egy nagyon egyszerű háztartási könyvet, hogy csinálják egy elszámolást. Tehát nem elvont matematikát tanulnak csak, abban jók végül is a magyarok, hanem praktikusan mondjuk, ha ránéz a számokra, akkor meg tudja érteni mondjuk, hogy vannak mérlekben a dolgok, hogy mihez tartozik. Mert ez egy bizonyos fajta műveltség szükséges. És ez Magyarországon, ez, ha csak valaki ugye ezt nem tanulta kifejezetten, általában már minimum főiskolára kell ehhez járnia, akkor ezt nem tudja. Na most ez jó. És még egy társasházi elszámolás sem képesek az emberek. Hát és mindig olyan a legtriválisabb dolgokba belekérdeznek, és ilyen úri huncutságnak gondolják magát az elszámolást, hogy hát igen, de biztos el van rejtve benne valami. Tudod? Ez egy jó gondolat. Most képzeld el az önkormányzati elszámolásnál, hogy tehát jön ez ki. Mondhat az, hogy az főiskolai végzettség kell minimum, hogy megesen érteni elszámolást. Most itt két dolog nem van. Kell. Egyik az, hogy megette fenn az elszámolás, amit csak a white fülőek értenek meg, de a dolog lényege nem is itt van, hanem oktatási rendszerünkben. Tapasztalom, mert 13 éves a fiam, és egyházi iskolába jár, és ebből ugye az következne, hogy valamiféle humán képzést kap, szemben mondjuk a reáliskolával, amelyik ugye inkább a anyagi dolgokra megy rá. Hát nem így van. Annyi a különbség, hogy van hittan. Egyébként a legnagyobb óraszámban, amit tanítanak, ki lehet találni a matematikát. És azt kell mondjam, hogy valamiféle matematika oktatási düh van Magyarországon. Nem tudok jobb kifejezést rá tenni, mint hogyha a legfontosabb dolog az lenne, hogy mindenféle ilyen haján eurancigát, soha nem használatos példákat meg lehessen oldani, amit aztán az életben soha többet nem fog használni. Én mérnökként mondom, hogy a négy alapművelet meg a századék számításon kívül én még egyet használtam, mégpedig a fejben számolás, a sokszorás. Na ez az, amit nem tanítanak. Tehát, hogy a nagyságrendeket érzékeljék a gyerekek. Igen. Hogy tudják, hogy hol van a tizedes vesző. És megérezzék, és ne lehessen átverni őket ilyen számszörnyetegekkel, mert azonnal megérezzi a nagyságrendben, hogy itt ennyi nem lehet. De nem ezt tanítják, hanem valami elképesztő részletekben menő dolgokat, amiket az életben nem fog többet használni. Most ezt kéne főiskolán tanítani, ezeket. Mert ha valakinek ez szakmája lesz, akkor tanulja meg. Igazából a pénzügyi elszámlások mindegyike viszonylag sokkal egyszerűbb, mert az... Négy alapművel lehetne mondik az és pont ugyanúgy. Amit te mondasz, a nagyságrendek érzékelése. Erről van szó. Vagy mondjuk hol van írva, vagy mit tudom én iskolákra ennyi föntartás, hogy azt képes legyen felfogni annak a mértékét, tehát, hogy az mondjuk reális, és az nekünk tehát az pénzbe kell. Nagyságrenddel csökkenteni kéne a matematikának azt a töltsérébe belöntött írtulatos mennyiségű anyagot, az elvont részét. A nagyságrendek megérzését, a fejben számolást, a számoknak a, hát most kimerem mondani, nem csak mennyiségük van, tisztelt hallgatóim, hanem minősége is van a számoknak. Ezt is meg lehet éppenséget tanítani. De ez már olyan messzire vedetne, hogy egy matematikus ettől hülyét kapna, de itt a civil rádióban el lehet talán mondani. Ilyeneket kéne tanítani, azon kívül pedig több éneket, több irodalmat, több testnevelés is itt tovább, tehát több művészetet, több történelmet, tehát nem azt a elvont matematikát, amit az életben nem fog többet használni. És tudom, hogy ez sokaknak nem tetszik, de szerintem lényegesen kevesebb embernek nem tetszik, minehánynak tetszene, hogyha ennek a hasznát felfognák, és attól kezdve az állampolgár ránéz egy ilyen elszámolásra, és azt mondja, hogy ennyi nem lehet. Független attól, hogy most nem pontosan számoltak ki, nem is az a lényeg, hanem megérezze, és ezt kéne megtanítani nekünk, és nem a főiskolán. Vagy éppen azt mondja, hogy igen, megértem, hogy ez ennyi, és nem hőzöngök elégedetlenül, hogy biztos becsapnak minket, mert a számot én nem értem. Igen, én azért érek vissza ez az egyéni érdekhez, tehát hogy én azt gondolom, hogy egy igazi önkormányzat akkor tud működni, hogyha hogyha a polgár, az adózó polgár közvetlenül érzékeli az, hogy mire költhetik azt a pénzt. Tehát nem egy kapott pénzt költenek el, és abban ugye mindenki hol van valami stikli. Tehát ugye ez is egy ilyen ismert dolog, hogy Svájcba, Svédországba, Finnországba kiteszik a polgármester hirdető táblára, hogy polgármester hivatal hirdető táblájára, hogy az évi költségvetés, és különböző helyeken, különböző időközön meg kirakják hetente, havonta, hogy most ennyit költöttünk erre, és ezt a polgár csak ilyen havi elszámást adnak? Körülbelül, de nem komplikálta, amit a Gábor mond, tehát egy átlátható valami, tehát abból egyszerű egyébként, hogy ha van adózó polgár, tudja, hogy mennyit fizet be, tudja azt, hogy mindenki ismeri a szomszédságát, körülbelül ki mennyit fizethet be. Egyébként ez betekinthető sok helyen. Hát én az Egyesült Államokban láttam egy ilyen vagyonadós táblázatot, és az teljesen nyilvános volt. És ott kiszámítható rögtön, hogy ha én befizettem mondjuk 10.000 forintot, a szomszéd befizetett 11.000-et, abban a pillanatban az összeg is felszorozható. Halló, halló! Halló, halló! Jó napot, szervusztok, Géci Gábor vagyok. Szervusz. Kollega és most inkább hallgató. És hallottam ezt az érdekfeszítő beszélgetést, külön üdvözlöm Vargötvös Bélát, akivel korábbi iskolai tanulmányom során találkoztam. És csak annyit szeretnék hozzátenni én ehhez a dologhoz, hogy ilyen saját tapasztalatot. Én úgy érzem, hogy átmeneti időszak van az önkormányzást megtanulni is. És ez egy nagyon hosszú folyamat. Én egy kis városban élek Budapest környékén, és mint az közösség tagja, sokszor szoktam nekik jelezni, ha van valami gond. Na most politikai színezettől függetlenül erre vagy válaszolnak, vagy nem. A helyzetüktől függően általában elég kevés pénzük van, például alkalmazni szakembereket is, és emiatt a tájékoztatás és a tájékozódást azt meglehetősen, hát hogy mondjam, visszaszorítják. Tehát prioritásokat állítanak fel, hogy mik a sürgős gondok, és azokat próbálják hát megoldani. Mondok két gyakorlati példát nagyon röviden, csak hogy ne csak elméleti síkon mondjam. Volt itt, hát egy évtizede nem volt itt útfelújítás ebben a városban, és most nemrég volt. Erről előzetesen nem tájékoztattak senkit, lehet, hogy a sajtóban volt róla szó, én nem olvastam. A lényeg az, hogy hát örömmel vettük tudomásul. De aztán kiderült, hogy a vállalkozó, aki gondolom pályázaton nyerte ezt a munkát, az úgy végezte el, hogy a járdákra abszolút nem fordított gondot, amely járdák ugyanúgy elhasználódtak, mint az út. Sőt, rosszabb állapotba kerültek a járdák az útjavítás után, mint előtte. Na most erre én egy levélben fölhívtam az önkormányzat figyelmét, amire kaptam választ, és ez már önmagában egy eredmény. Ez történetesen az önkormányzati választások előtt volt. A válasz annyi volt... Jó, akkor írtad a levelet. A válasz annyi volt, hogy mivel prioritási sorrendet kell felállítaniuk, ezért ott fogják a járdát megvizsgálni, ahol gyakran járnak, például egy iskola vagy egy gimnázium előtt. Tehát itt megint arról van szó, hogy prioritási sorrendet kell felállítaniuk. Ez volt az egyik, de most nemrég, amikor az önkormányzati választás után vagyunk jóval, most kaptam megint egy levelet, amiben már a szakember, az önkormányzati szakember értesít, hogy lesz egy bejárás, mert én mondtam nekik, hogy vizsgálják felül a szerződést, amit kötöttek, mert nyilván nem úgy végezték el a munkát, ahogy kell. És most lesz egy bejárás, és bizony az orrára koppintanak, hogy a járdákkal csináljanak valamit. Ez az egyik. A másik, az is egy nagyon egyszerű példa, de gyakorlati példa, a Volán busz végállomáson hetek, hónapok óta nem ég a közvilágítás, csak minimálisan. És akkor én írtam egy levelet, mint a közösség tagja, hogy hát ez nagyon nem jó, mert ugye nem tudják elolvasni az emberek a menetrendet, csak példának mondom, de mondjuk egyéb káros hatásai is vannak. És akkor kaptam egy választ, ugye, és már ez is eredmény, hogy választ kapok, tehát van kommunikáció, és elmondták, hogy kiderült, hogy az elmű és a Volán között van valami vita, hogy kifizesse ott a közvilágítást, és a polgármesteri hivatal ebben nem nagyon tud beleszólni, csak igyekszik őket ösztönözni, hogy állapodjanak meg. Na csak nem akarok túl sokan beszélni, csak akartam még két gyakorlati példával érzékeltetni, hogy hol tart ez a folyamat, és nyilván itt van feladata a közösség tagjainak is. Hogy ne az legyen, amit a Béla mondott, hogy millió Robinsonként éljük az életünket. Köszönjük szépen, ez egy nagyon jó hozzászólás volt, mert igazából ezt most nem írtuk körül, de valami ilyesmit képzelünk el, hogy az ember aktívan elkezd beleszólni abban, ami körülöttek történik. Én azt gondolom, hogy itt a Gábor mondott, üdvözöllek Gábor, hogy a polgárok nélkül nem lehet ezt megoldani. Tehát ez a szerves felelősnek, a szerves folyamatnak a része, hogy ha kiáll az érdekeért, csak akkor fog történni valami, és ez biztos, hogy nagyon apró lépésekből áll össze. Tehát itt abban reménykedhetünk, hogy ezek az intézmények, ezek belátják, hogy ha még több ilyen felszólaló lesz, vagy hozzászóló, vagy kifogást emelő, akkor ugye nekik ez hátrányos lesz, hogyha ebben van egy piaci cég, annak pláne, akit meg akarnak választani a legközelebbi, vagy szeretni megválasztani a legközelebbi választásokon, akkor nyilván ez egy visszacsatolás lesz számára. Tehát én a Kulincsi Gábor ellentétben én bizakodóbb vagyok, tehát én azt gondolom, hogy te szerintem többször jársz vidékre. Annyira... nagyon boldogat. Annyira zavarják, akadályozzák ugye mindennapi életünket, annyira rá kényszerülünk arra, hogy ezt mi magunk intézzük el, és összefogva a szomszéddal, a üzlettársal, bárkivel, rokonnal, hogy ebből én azt gondolom előbb-utóbb ki fog alakulni olyan kis erő és az erőknek az összeadódása, ami kikényszerít egy olyan minimumot, amit a pártoknak, mondjuk, hogyha önkormányzatokról van szó, be kell tartaniuk, és független attól, hogy ki milyen színezetű, és ez a minimum, ugye a legfőbb cél, hogy ez a minimum, ez minél magasabb legyen. Tehát a minimum maximalizálása a cél. És hogy ugye az, amiről ugye itt is utaltunk, ugye azt hiszem, ti beszéltetek erről, hogy ne tudhassák az emberek azt, hogy ki a külügyminiszter, ki a főjegyző, mert az élet megy, és ugye nem az a fontos, hogy mi ismerjük a politikusokat, hanem az, hogy ők a háttérből jól működjenek. Kolundzsák, valakik már egy utolsó mondata, mert közben lejárt az időnk lassan. Hát a mentségemre, hogy én pessimista vagyok, valóban mi budapestiek hátrányos helyzetűek vagyunk, amennyiben ránk, tehát a budapesti önkormányzati rendszer az világon egyedülálló módon van megcsinálva. Ez nem is tudom, lehet, hogy nem humorista talált, aki lehet, hogy egyszer jó kabaré tréfát lehet ebből majd csinálni, hogy ugyanannan területen két gazdája van egy kerület, meg van egy főváros, az ember ír egy levelet, minden volt rá példa egyébként az én esetemben is, akkor kiderül, hogy az a kerületé, vagy éppen a fővárosé. Olyan egyszerű ügyetné, hogy most ne vágjanak ki egy fát, vagy ne csonkítsák meg, vagy csinálják meg rendesen lefolyva, vagy így tovább, itt, ami beleütközik az ember örökké ebbe, hogy ez a kerületé, ez a fővárosé, de egyformán pusztítják egyébként ezt is, meg azt is. És teljesen arctalanná válik, hogy most ki is tulajdonképpen az illetékes ebbe a dologba, tehát mi a nagyvárosban élők ilyen szempontból hátrányos helyzetben vagyunk, mert a közigazgatási rendje, a játékszabályai elképesztő módon vannak kitalálva, tehát valószínűleg ez az, amibe nekünk tennünk kell, a helyre kell tenni a játékszabályokat, jó előírásokat kell kitalálni, és jó rendszert, ami működőképes. Na még egy fél perces telefonra van időnk. Halló! Üdvözlöm Önöket, már csak pár perc van az adásból? Igen, igen. Éppen hát nagyon jó műsor, vagyok. És hát annyit szeretnék hozzáfűzni, ha lehet, ha bár minden elhangzott végül is, hogyha ezt az adást egy valaki elemzi és összerakja, akkor ez nagyon jó, tanulságos dolog lenne, amit mondtak. Hogy azt szeretném mondani még esetleg, hogyha ez nem hangzott el, bár azt hiszem így elhangzott, hogy ezek a párhuzamos rendszerek, például most ez a kerületi és fővárosi, ugye Demszki és kontra kerületek, ugye? Igen. Erről beszéltek. Na most, és az oktatás, én tanár vagyok, és tényleg azt hiszem, sajnos én nem tudom, nem vagyok összeesküvés elmélet híve, de úgy néz ki itt, mintha párhuzamosan működnének rendszerek, amik egymás mellett nem működnek. Mintha egymás ellen működnének, úgy tűnik nekem. Na most a másik dolog az, hogyha a gyerekeket nem tanítják meg életkori szinten rendszerben gondolkodni és döntéseket hozni, akkor nem tudnak felelősséget vállalni azért a kis dologért is, ami a szűk környezetükben történik. És azt hiszem ez alapvető, valamelyikük mondta nagyon jól, ez a matematika oktatás, én matematika-fizika tanár vagyok. Ez annyira zseniális megállapítás, telibe találta, hogy nem tanítják meg fejben számolni a gyerekeket, és a memória az az intelligencia alapkritériuma, alapépítő eleme is. A tudásunk lassan a zsebünkbe van. És így van, és rámennek a számítógépre, ami praktikus nagyon, de amikor a számítógép használat uralkodik már lassan az ember felett, kicsit túlzás tudom, de ez tendencia, amit akarok mondani, akkor baj van, mert olyan rendszerek kívül olyan rendszereket szivárogtattak be az ember agyában, ami nem az önálló gondolkodást, hanem a függőséget erősíti sajnos. Tehát az olyan problémákat sunyi módon beszivárogtat, amivel lehet, hogy ő nem is foglalkoztatná. Foglalkozni, és információ függővé teszik a gyerekeket. Valahogy én ezt vettem észre. Ahelyett, hogy egyszerű működő rendszerekkel, tehát a szűk környezetből, ezt egyébként meg lehetne értetni, hogyha mondjuk egy gyereket, egy óvodás vagy egy felnőtt, hogy elviszik szemetet szedni, biztos ismerik ezeket a dolgokat. Tehát szoktatják ahhoz, hogy felelősséget vállaljon a saját környezetért, és ebből a kicsi rendszerből kiindulva nagyokat is megérti, de fordítva belerakják egy nagy kulimázba, egy hatalmas, és nem érti az egészet, akkor mit tud csinálni? Eltűnik a, hogy hívják be, a rendszerbe, nem? Aztán megvan a következő témánk. Igen. Ugye? Szóval valahol ez van, hogy igen. Na most ez nagyon jók ezek a műsorok. Most le kell, hogy... Igen, hát nagyon jó, mert nem sokára jön a Krétakör című műsorunk. Egyébként hallgasson bennünket, és kapcsolódni is fog a témánk pont ahhoz, amit hallgatónk elkezdett mondani, hisz a környezetvédelemről lesz szól nem sokára, néhány perc múlva. Nekünk most el kell búcsúznunk éppen ezért. Kolondzsia Gábort és Varga Ötvös Bélát hallották, és két hét múlva ismét jelentkezünk. A hallgatóink azok pedig maradjanak velünk, és bátran telefonálnak később is. Köszönjük szépen! Köszönjük!